吧。 不是啊，不是说那个，那个车， 真的是那个。 Kom nå med deg, køye. Da det var lenge da. Ja. Ja, da har man sånn tøy og da. Het lijkt hier nu al op. Dat is een tijd voor mij. Als de geld op de geest, dan heb je weer dat ze weet. Ja. Want dat ze weet, dan kunnen we niet.